राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल नवमी मंगलवार विक्रम संवत 2059 21 मई 2002 साय लोग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। ये कह रहे हैं कि आप आओ ना तो समय 7 मिनट निकल गई, तो ये 5 लोग ना आपके आने से पहले हो जाओ तो अच्छी बात है, थोड़ी देर तो आप बोलो तो ये समय काफी चला जावे। तो ये चिट्ठी आई है कि श्लोक पहले हो जावे तो अच्छी बात है। ये 5 लोग गीता जी के समय निकल जाओ, 7-8 मिनट निकल गए अभी, और आप थोड़ी देर बोलो तो मैं थारा प्रवचन सुनना चाहूँगा, इसलिए श्लोक जो है ना आपके पहले हो जाओ तो अच्छी बात है। ये चिट्ठी आई सत्संगारी इच्छा है कि बोले आपरे सत्संग समय पहली 5 लोग हो जाए, 3 बजे पहली आपरे सत्संग समय 3:30 है तो 3:30 पहली तो 5 लोग हो जाए, और आप कुछ ज्यादा फरमाओ 10-1 मिनट, क्यों आप 3:30 फरमाओ फिर कीर्तन शुरू कर दो। तो आप लोग वासुदेव बोलेंगे सब, मैं भी हूँ आप भी सब भी परमात्मा होने के, और क्या पूछा? एक ही पूछा है कि वासुदेव सर्वम की भावना बनती नहीं हमारी, उसका बेस और शरीर देख करके हमें तो साधारण मनुष्य दिखता है, वासुदेव सर्वम वाली भावना नहीं बनती, हम विचार तो करते हैं। भगवान का शरीर तो अलग था, भगवान का पोशाक अलग थी। देखो भगवान की बात मानने की होती है, देखने की नहीं होती। एक देखना अनुभव करना है, एक बात बताऊ ध्यान से सुनना, अपने बाप को कोई देख नहीं सकता, ये आपको समझ में नहीं आती। अपने बाप को देख सकता है किसी की ताकत कैसे देखेगा? अपने बाप को कैसे देखेगा? माँ के समय तो हमारा शरीर पूरा बन जाता है, तो पूरा जन्ने पर भी माँ को जानते नहीं है, बाप को तो जानते ही नहीं। क्यों लोगों का मानते हैं? इसका उत्तर तो कोई भी, क्या बाप को देखा है आपने? नहीं देखते। पानी की बूंद है और कुछ नहीं है, आप है ही नहीं उस समय। माँ के समय तो पूरे बन गए थे आप, उस माँ को भी किसी ने नहीं देखा है। किसी को याद हो तो बताओ कि मेरे को याद है ऐसे माँ से हमने जन्म लिया है, किसी को याद हो बोलो, कोई नहीं देख सकता। किसी को याद है तो बोलो, भाई को बहन को बताओ, मानते खूब ध्यान दो। किसने देखा है? आपने देखा है? नहीं देख सकते, माँ बाप को देख ही नहीं सकते। पिता के समय तो पानी की बूंद है, उसके बाद पिताजी हो, माँ के समय तो पूरा शरीर बढ़ गया, पूरा शरीर माँ ने जन्म दिया, परंतु वो किसी को याद हो तो बोलो। कोई भगवान को देख सकते ही नहीं। नमे विदु स्वर्ग न प्रभु न मय अम आदर देवा नाम सर्वश। गीता में लिखा है नवे दिशा, देवता लोग मेरे को जानते नहीं, महर्षि भी जानते नहीं, मैं मानते हैं सबसे आदि भगवान ही थे, मैं नहीं जाएगा जान नहीं। कोई अपनी माँ को याद करो तो पूरा शरीर बन गया था, पूरा बड़ा पीछे हुआ है पूरा शरीर माँ के दिन हुआ, परंतु माँ को देखा हुआ बताओ, आप इतने बैठे बताओ माँ को देखा कैसे नहीं होगा तो बताओ, किसी की ताकत हो तो बताओ। माँ को मानते हैं, जानते नहीं। माँ के समय शरीर पूरा बन गया था, पूरा मैं पूरा बनने पर भी माँ को जानते नहीं, कोई नहीं जानता। आप जान बताओ, भाई बताओ, बहन बताओ, कोई बताओ भाई हमने माँ को देखा है, माँ को देखा हो बताओ, किसी ने देखा? माँ बाप को देखा किसी ने नहीं है, किसी नहीं। अब ध्यान देना मेरी बात को, देखो तो बताओ। मानते हैं केवल, तो बस माँ बाप को मानते हो तो जगत के माँ बाप को क्यों नहीं मानते? आपके माँ बाप को भी आप मानते हो, देखा नहीं है, देखो तो बताओ। मैंने बाप को देखा, माँ को देखा है, किसी ने नहीं देखा है। केवल मानते हैं, केवल मानते हैं। तो जब आपने माँ बाप को भी जानते नहीं हो, मानते हो, तो जगत मात्र के माँ बाप को जानो, जानो कैसे? मानो। जानने का प्रश्न था कि हम जानते नहीं इस देश में, तो जानता कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं जानता। नवे विदु स्वर्ग ना परब्रह्म महर्षय, महर्षि भी जानते नहीं, देवता भी जानते नहीं, क्यों मानते हैं? तो परमात्मा को मानो, जान नहीं सकते कोई, किसी की ताकत नहीं जानते। अपने माँ बाप को भी नहीं जानते, दुनिया के माँ बाप को कैसे जानते? बताओ। अपने माँ बाप को जानते नहीं, मानते होंगे वो, तो मान लो ये परमात्मा है। जानते माँ बाप को नहीं है, ये आपने ध्यान दिया नहीं, पता नहीं, कोई नहीं जानता है। किसी की ताकत नहीं वो आपको जान ले, कैसे जानने का? जान सकते ही नहीं, आपकी हस्ते भी नहीं है, केवल पानी की बूंद है। अरे माँ के सभ्य समान तो कोई प्रत्यक्ष है ही नहीं, पूरा शरीर बन गया, पर फिर भी माँ को मानते हो। लोगों कहने से तुम्हारी माँ है, जानते कोई नहीं है तो परमात्मा को कैसे सुनावे। मेरी बात ही तो ध्यान दिया नहीं आपने तो कैसे सुनावे। बाबा वो कोई जान सके, कोई जानते ही नहीं, कोई जानता तो सब न हो गए कि मैं जानता हूं मानते तो फिर मान रहे है तो फिर शास्त्र कहता है बाहर करो मान लो। जान सकता ही नहीं कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता माँ बाप को क्यों मानते है, क्यों मानते है, जानता कोई नहीं है, जान सकते ही नहीं। माँ के समय तो पूरा शरीर बन गया, पूरा शरीर बनने पर भी माँ को नहीं जानते, पिता जान सकते नहीं। आपने यही कहा कई देश में मैंने मनुष्य को देखा है, भगवान को देखा नहीं, तो कुछ नहीं देखा, माँ बाप को कुछ नहीं देखा, कोई ऐसा नहीं देखा तो बताओ, आप इतने बैठे बताओ मानते, मानना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है सिवाय मानने का उपाय नहीं है। लोग कहते थे तुम्हारी माँ है उसे ही मानते हैं, आपने देखा नहीं, आप देख सकते नहीं, माँ को भी नहीं देख सकते, पिता को कैसे देख सकते हो, देख ही नहीं सकता, कोई देख सकती, आप बड़े ही नहीं। मेरी बात वो ध्यान से सुना नहीं आपने, कोई नहीं जानता। आपने कहा मानने कैसे, तो मानने के सिवाय कोई उपाय है ही नहीं, भगवान को मानने के सिवाय कोई उपाय है ही नहीं, देख सकते ही नहीं आप, पूरा जोर लगाओ नहीं देख सकते, कोई पता हो कि मैंने देखा है, मेरी माँ को देखा है, मैंने बाप को देखा है, किसी ने नहीं देखा है, बताओ देखा तो बताओ, देख सकते ही नहीं, आपकी ताकत नहीं, नहीं देख लो, कोई नहीं देखता, केवल मान नहीं सकते, तो फिर शास्त्री बात मान लो, यही तो प्रश्न था आपका, मान लो, मानने के सिवाय कोई उपाय है ही नहीं, माँ बाप कोई नहीं जानता है, जानता हो तो बोलो बताओ, मैं बाप कह दो खड़े हो जाओ तो मैं जानता हूँ, माँ बाप को कोई नहीं जानता, तो अपने माँ बाप को ही नहीं जानते, दुनिया में मात्र के माँ बाप को जानते हुए से क्यों मानते हो, तो कृपा करो कृपानाथ, ये सब भगवान है, मान नहीं पड़ेगा, जान कोई सकता ही नहीं, न मे विदुषुर गणा प्रभु न मर्ष्य क्यों हमारे देवा नाम मर्षण सर्व सब प्रकार से आदि हूँ मैं जान दिया भगवान, तो माँ को जानते हो जानते नहीं मानते हो, तो माँ बाप जानते सब दुनिया के माँ बाप भगवान है, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, जानने की ताकत किसी में नहीं है, हो तो बोलो, कई बार तो ध्यान से सुना नहीं कैसे जान सकते हो, न मैं विदुष हूं ना प्रभु न मानू, भगवान को मानना पड़ेगा। जाने की कोई ताकत है ही नहीं, खुशी भी नहीं है, ये बात है। भगवान को मानना ही पड़ेगा, मानना भी तब जबरदस्त है कि जानने से कम नहीं है। कैसे? ये मैं बैठा, ये कैसे? अगर माँ बाप ने तो मैं कहाँ से आया, मामूली बात नहीं है, बड़ी सच्ची बात है, कोई जान नहीं होता। पर मैं बैठा हूँ तो जानने से कम नहीं है। तुम हो तो माँ बाप तुम्हारे है, मानना ही पड़ेगा, सिवाय मानने का कोई उपाय नहीं है। किसी उतावत नहीं, कोई जान नहीं, तो मानना पड़ता है। तो मान लो परमात्मा को, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल। हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु है। केवल मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, मानने के सिवाय कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। एकदम सच्ची बात है। एक बात, दूसरी बात, कुछ कीर्तन में समय लगता है, कीर्तन है साधन, आप अकेले साधन करते नहीं, इस वास्ते मैं कराता हूँ। अगर आप साधन कर रहे तो मैं क्या कराऊ, आप करते ही नहीं, तो साधन कराता हूँ मैं, साधन कराता हूँ, कराए साधन साधन, पति पावन राम राम राम, अधम उद्धार राम राम राम, पति पावन राम राम राम राम, सिवाय से जानने के कोई उपाय नहीं है। मेरी बात को ठीक से सुनना, आपको बड़ा फायदा हुआ। मानना है वो जानना में कदाई, जो मान लिया सब भगवान ही है, तो जो तो प्रत्यक्ष में मानना भगवान दिखने लाग जाए, यूं साफ साफ कोई शंका नहीं रहे, तो मानो जानना में आ जाए कि मानो ही उम्र भर मानो ही पड़ी कि जानना नहीं आई, जानना में आ जाए, आ जाए जानना में, जरूर जरूर रह गए। तो मत देखे आपके वो जानना जो मानो जो मान लिया भगवान, अब जानना में घंटा आई हूँ, मानना हूँ जानना में आ जाए, बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छी तरह से दृढ़ तो मानते ही जानना मजे, जानने से विशेष आएगा। अच्छा तुम कहाँ से आए, तुम बताओ, ठाई कौन मन ठाकुर ठाकुर नहीं, यहाँ बात सुन जाए ठाकुर, सो जाने जय देव जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें भेज जाये, मानना हूँ जानना मैं जाए, जरूर जरूर जरूर। और उपाय नहीं है, और उपाय नहीं है, मान लो, मानना ही पड़ेगा। तो फिर इसमें कल क्यों आज बनो, अंत में मानना ही पड़ेगा, तो कल क्यों मानो, आज ही मानो, सिवाय मानने के और कोई उपाय नहीं। आपने ध्यान दिया नहीं दिया तो भगवान जाने, पांडो ये कम नहीं है, मैं बैठा मैं, ये प्रमाण है माँ बाप के होने में, ये प्रमाण है। बोलो मेरा माँ बाप आए, वाह पक्का पूरा अपने खुद शरीर होना में माँ बाप प्रणाम है यूं, अपने खुद होना में भगवान प्रणाम प्रमाण है यूं। हाँ। अच्छा अपने खुद के स्वयं में मैं हूँ जो। हाँ। उसके मानने तुम आओ जो आए वो खुद मैं खुद भगवान आयो जो शरीर माँ बाप आयो जी मैं खुद भगवान आयो तो मैं हूँ ये मतलब भगवान ही है ये ठीक है। अच्छा मैं खुद हूँ तो भगवान ही है कि मैंने जन्म देव नाला है। हाँ। अच्छा मारो अस्तित्व तो अलग कटो आयो जो शरीर है तो माँ बाप है मारना ही पड़ेगा मारना ही पड़ेगा तो मैं कल ही हूँ तो भगवान रे मानना मैं खुद ही प्रमाण हूँ बिल्कुल एकदम ऐसा प्रमाण कोई है ही नहीं खुश होगा ऐसा कोई प्रमाण है ही नहीं। अरे वो कीर्तन है ना वो जनाने वास्ते कीर्तन जानने वास्ते पतित पावन भगवान अद्भुत भगवान पतित पावन भगवान अद्भुत भगवान आपका अंतर निर्मल हो जाएगा क्यों मान लो मानना पड़ेगा मानने के सिवाय और कोई चारा करने के पास है ही नहीं मान रही है तो मैं कल क्यों आज ही हो तो पक्की बात है एकदम कोई जान नहीं सकता ये भगवान का वचन है न मैं भी दूसर बना प्रभु ने वर्ष हम आदि देवा नाम अर्षण सबका आदि में हो क्यों भगवान आदि में उसके बिना आपकी सत्ता ही नहीं है भगवान के बिना आपकी सत्ता ही नहीं है जानने से कमजोर नहीं है जानने से मारना बलवान है बोलो ध्यान दिया कि नहीं हम ध्यान नहीं दिया अब ध्यान देना मानना है वो जानने से तेज है कम नहीं है हम जानो मानो नहीं तो जान नहीं सकते मानो नहीं तो नहीं जान सकते सबसे बढ़िया एकदम निहाल हो जाओगे निहाल आप कहते हो समय हमारा हम कहते हैं वो ही समय आपका बढ़िया है जो मानने का है सबसे बढ़िया समय पतित पावन अदमोत सबका पवित्र करने वाला सब हे नाथ भूलो नहीं राम राम राम राम हे नाथ भूलो नहीं सिवाय इसे कोई जानने का उपाय नहीं एकदम ठीक और बोलो और बोलो मेरी बात समझे नहीं समझे ये बात है ध्यान दिया नहीं दिया थोड़ा थोड़ा ख्याल करो मानना जानने से कब नहीं है जानने से तेज है मानना होने में मैं प्रमाण हूँ साक्षात माँ के बिना तुम आए कहाँ से बिना माँ के कौन आया बताओ कोई है बढ़िया उपाय है मानना बढ़िया उपाय है बोलो आप कितने जानो जी जो आप ठीक समझो सो करवाओ, हमारे लोग बुद्धि के की कीमत है, आप जो ठीक समझो सो करवाओ। मैं तो कीर्तन करो कलो केशव कीर्तन कलो तद्धर कीर्तनाथ, कलयुग में कीर्तन के समान नहीं हुई, कलयुग में मेहमान आप जान जाओगे, बिल्कुल जान जाओगे, जान जाओगे, जान जाओगे। मानना ही है सम्मुख, हम मान लो, कृपा करके मान लो। माँ बाप को मानते हो नहीं बताओ? कोई जानता नहीं माँ बाप, कोई कोई नहीं जानता, सब मानते हैं। माँ बाप को जान सकते नहीं, एकदम प्रेम से राम चंद्र की जय, गोर मकर बंसी वाले की जय।